lady love. Your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know, people are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you. And downs and my crazy turnarounds, my lady love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent my lady love. Lady love. Oh, lady love. You got the love I need so much, and I love your tender touch. Een heel karakteristieke stem, dat heeft Lou Rawls. Zeker als je dit hoort, Lady Love. Een geweldige hit uit 1976. Je hoorde dus inderdaad Lady Love. Om de show gewoon lekker mee te beginnen. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek. Gewoon om je oren een beetje te verwennen, ook vandaag weer, hè. Na zo'n regenachtige dag. En er komt er nog zo weer aan. Morgen. Ziet er niet zo best uit. Hoewel morgen aan het einde van de middag. In de middag ergens nog een zonnetje. Dus nou, afwachten maar. Hè. Het is een weersverwachting. Geen voorspelling. In de show vandaag. Behalve lekkere muziek. We gaan het hebben over hond Kai. Die motiveert mensen om de maatregelen te nemen. En ja, de coronamaatregelen. En het Rode Kruis te steunen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Alvin Horst is ook weer van de partij met zijn nieuwe column. Hij gaat het vandaag hebben over cocaïne en geld onder je matras. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, je hoort het zo meteen. En we hebben nog een laatste onderwerp. Ruben de Vries is verkozen tot mooiste man van de regio Rotterdam. Wat betekent dat nu weer? Nou ja, we praten gewoon straks met hem. Dus stay tuned, komt er allemaal aan hier in de late avond. There is a house.

Tina Turner. Lekker. Two People. Romantisch ook. En voor de Animals, The House of the Rising Sun. Hier in de late avond. Het voor ons eerste onderwerp. Gaan we praten met honden? Wordt het een hondenfluisteraar? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Willy Verkerk. Wil je welkom? Dank u wel. Ja, jij bent een actie gestart om het Rode Kruis te steunen. Ja, klopt. Ja. Met een hond? Ja, klopt. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. Ja, vertel. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, waar te beginnen? Ik werk nu sinds een aantal jaren in de zorg. En dat doe ik met heel veel liefde. En ik wilde graag nog wat meer voor de medemens betekenen dan de dagelijkse zorg die ik geef aan de bewoners. Je geeft al de hele dag dagelijkse zorg en daarnaast wil je nog andere zorg gaan geven? Of in ieder geval mensen zorgen dat ze iets, dat het beter gaat met ze? Ja, eigenlijk wel. Ja. En het Rode Kruis is dan wel een speerpunt om dat te doen? Ja, eigenlijk wel. Wereldwijd wordt het Rode Kruis ingezet om hulp te bieden. En het is zo'n grote organisatie. Ja. Dat ze wat heel veel meer kunnen betekenen dan ik alleen. Dan zou ik denken als de luisteraar het hoort, dan komt er een website met een donatieknop. Maar er komt een hond tevoorschijn. Ja, klopt. Vertel. Ja, Kai die trekt eigenlijk heel veel aandacht van de mensen. Een uitlaatrondje duurt soms wel eens 2 keer zo lang, omdat mensen vrij veel van hem willen weten. Welk ras het is. En mensen willen hem aaien. Ja. Dus is het jouw eigen hond? Ja. Ja. En die heb je op een t-shirt gezet, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Met de tekst, ik doe wel mee. Op het t-shirt heeft Kai een tuig aan, waarop staat Samen Sterk. En daaronder volg mij hashtag Samen Sterk. Ja. Maar dan weten mensen dat dat geld voor het Rode Kruis bestemd is dan? Nee, dat niet. Nee. ik wil wel met deze t-shirt wil ik gaan verkopen om zo ook geld op te halen. En die wil ik dan doneren aan het Rode Kruis. Ja, die t-shirts worden dan verkocht met een lief hondje erop. Wat voor ras is het? Het is een kruising met een Jack Russell en een mopshondje. Ja. En hij staat er aandoenlijk op. Ja, zeker weten. dat is gelukt. Ja, hij heeft een heel groot schattigheidsfactor. Ja, dus iedereen is vertederd en denkt, als dat hondje zorgt dat mensen beter gaan werken en meer ondersteunen, waarom zou ik dat dan niet doen? Ja. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Ja, erbij. Om zo de mensen te motiveren om zich wel aan de maatregelen te houden. Dat ook nog. Ja. En dat we samen gewoon sterk staan. Ja. Niemand die kan het alleen. Maar ook doneren voor het Rode Kruis. Ja. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Gaat dat via de website dan? Nee, de bestelling kan dus gedaan worden via een e-mailadres. En van het geld wat ik dan ontvang, van de verkochte t-shirten, dat hou ik apart. En dat doneer ik aan het Rode Kruis. Alle maten, alle kleuren? Alle maten, alle kleuren. Staan ook allemaal op de website? Kunnen mensen uitkiezen? Nee, ik heb geen website. Oh, je hebt geen website? Nee, vandaar dat ik eigenlijk de krant had in gevraagd van, goh, mag ik een artikel plaatsen om dit zo een beetje onder de aandacht te brengen. Ja. En dat ik wat groter bereik heb. En nu ben ik op de radio. Wie had dat gedacht? Maar je moet zelf even kijken welk maat t-shirt je wil hebben. En dat kan je dan gewoon bij je bestellen. Ja, bij je bestellen. Ja. Bij mij bestellen. En mocht je vragen hebben, dan kan ik altijd daar meer op ingaan. Ja. En je hebt ze ook ergens af te halen? Ja, klopt. Bij het Handelshuis De Haring in Vlaardingen. Daar laat ik ook mijn t-shirt afdrukken. En dan kan je ook de t-shirt afhalen. Maar even bestellen kan dan via jouw e-mailadres, hè? Ja, klopt. Ja, noem dat even. willyverkerk@gmail.com. Willy met IE. Ja. Voor het geval dat iemand denkt dat het is met een E. Ja, inderdaad. Het wordt vaak verkeerd geschreven. Ja, willyverkerk@gmail.com, dan komt het allemaal voor elkaar. Ze zijn behoorlijk aan de prijs, maar er gaat ook een deel van het Rode Kruis. Ja, uiteraard. Ja. Dus mensen moeten dat gewoon maar kijken. En dan heb je een leuk hondje op je borst. Ja, met een goede tekst. En je steunt ook het goede doel. Hoeveel denk je dat je er verkoopt? Heb je daar een idee van? Nou ja, dat is nog maar even af te wachten. Tot nu toe zijn er nog maar 3 verkocht. 2 aan mijn collega's en 1 aan mijn tante. Ja. Nou ja, deze radio en de krant zorgt ervoor dat het misschien wat meer bekend wordt. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. En anders ga je op de markt staan. Nou ja, misschien wel. Dat zou ook nog kunnen, ja.

Snikin hoor je met Het spel aan de telefoon. Hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het over cocaïne hebben en heel veel geld onder je matras. Hoe het zit, hoor je zo meteen na Rod Stewart en Rhythm of My Heart. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Toch wil ik het vanavond eens niet hebben over avondklokken of premiers die zich oog in oog met allerlei schandalen heel geschikt achten om het land nog eens 4 jaar te leiden. Nee, die onderwerpen leg ik allemaal terzijde en dat is, vindt u wellicht, een verademing. Je kunt er donder op zeggen, dames en heren, dat in ons nachtelijk gezelschap zo verspreid over half Zuid-Holland, zich luisteraars bevinden die net een frisse neus gehaald hebben. Begin ik nou toch over een avondklok? Nee, ik bedoel een lijntje kok. Zo normaal is dit genotmiddel geworden. Zo fijnmazig zijn de distributie en de bezorging van dit product aan huis. Daar kunnen de slijterijen een punt aan zuigen. En dan heb ik het nog niet eens over synthetische drugs. Verleden week werd bekendgemaakt dat de douane in de haven van Rotterdam 4000 kilo cocaïne had gevonden, die een straatwaarde vertegenwoordigde van bijna 150 miljoen euro. Die cocaïne wordt nu vernietigd, werd er tevreden bij gezegd. Al dat soort vangsten hebben geen enkel effect op de levering aan de cliënten. Het is het spreekwoordelijk topje van de ijsberg. Het kan niet anders of er komt per jaar voor miljarden aan drugs binnen via de haven van Rotterdam, deels voor consumptie bij ons in de buurt, deels voor doorvoer naar het buitenland. Ja mensen, we hebben het op school allemaal geleerd. Transito is wezenlijk voor Rotterdam. In de pas verschenen koloniale geschiedenis van de Maasstad kun je nalezen hoe belangrijk de aanvoer van tropische producten altijd is geweest voor de welvaart. Cocaïne past geheel in deze traditie, dat is ook zo'n product. En men maakt gebruik van aanvoerlijnen die sinds de 16e eeuw al zorgvuldig worden opgebouwd. Verleden week bleek dat het grote en gerenommeerde bewakingsbedrijf Securitas vol zat met krom personeel, tot in het management aan toe. Dat er samen met even kromme douaniers voor zorgt dat met drugs geladen containers ongehinderd kunnen worden ingevoerd. Valt niet meer te ontkennen, Nederland is een narcostaat en de haven van Rotterdam speelt daarbij een wezenlijke rol. Het zou ook interessant zijn als deskundigen inschatten welke bijdrage de drugs leveren aan de werkgelegenheid in Rotterdam, in onze streek, in heel Nederland, zwart en wit. Op 15 januari stuurde minister Van Ark een rapport naar de Tweede Kamer over de verwevenheid tussen drugsbaronnen en zorgaanbieders. U hoort het goed, zorgaanbieders. Men had een soort proefonderzoek gedaan in Twente, maar het rapport stelt dat wat daar in het oosten werd vastgesteld in het hele land wel uitgebreid zal voorkomen, dus ook bij ons. Waar hebben we het dan over? Cliënten uit beschermd wonenprojecten die in het kader van arbeidstherapie de toppen van hennepplanten afknippen of zelfs ingezet worden bij het bouwen van vastgoed, crimineel, gefinancierd vastgoed. Daarnaast witwassen, vuurwapenhandel, ook aan minderjarigen enzovoorts. Een aantal van die zorgorganisaties zijn civielrechtelijk en fiscaal aangepakt. Voor een strafrechtelijke aanpak ontbreekt vaak de capaciteit ook vanwege de moeilijke bewijslast. Ik herhaal dat nog even. Voor een strafrechtelijke aanpak ontbreekt vaak de capaciteit ook vanwege de moeilijke bewijslast. Weet u wat nou het opmerkelijke is van deze zaak? De meeste mensen merken daar in hun dagelijks leven niks van. We zitten gezellig thuis te speuren naar licht aan het eind van de tunnel. Al zijn er onder ons nachtbrakers zeker enkele die duizenden, misschien wel tienduizenden euro's onder de matras hebben liggen. Zwart geld. Ja hoor, op het dorp, midden in de Vinex-wijk of de slaapstad. Contant geld. Dat door leken op dit gebied lastig wit te wassen is en er komt steeds meer van dat papier bij. Koop je een nieuwe Jaguar, verhuis je naar de goudkust van je gemeente, gaan ze vragen stellen. Het leven is ingewikkeld. Ik vraag me wel eens af, slaap je daar nou lekker op een ton of wat aan euro's? Ik sluit mijn ogen, ik ben betoverd en verdoofd. Zoveel liefde, alleen voor mij, ze zwaait en straalt erbij. Als ze danst,

It's me you need to show. How deep is your love? Take That and How Deep Is Your Love. Die we kennen natuurlijk van de Bee Gees van lang geleden. En Guus Meeuwis ervoor hier in de late avond met Als Ze Danst. Straks gaan we het hebben over iets aardigs. We gaan het hebben over Ruben de Vries. Ja, hij is de mooiste man van de regio Rotterdam geworden. Tjonge jongen, geweldig. En ik dacht, die zaten allemaal in die boybands zoals Wet Wet Wet. Maar nee. Ze lopen ook nog in het wild rond. Je hoort daar straks meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Wet Wet Wet en deze dus. Sweet Surrender. Sweet surrender. Surrender, yeah. One look, all it took to remember. One look, I don't know, was all it took. In de studio heb ik Ruben de Vries. Ruben, welkom. Ja, bedankt. Leuk dat je kan je zijn. Bent hier niet voor niks, maar je bent verkozen tot de knapste man van Rotterdam. Ja, ja. Heb je zo'n grote studie gedaan dat je de knapste bent, of moet ik dat anders bevatten? Ik zou het meer als uiterlijk zien. Oh. Want zo slim ben ik niet. Oké. Okay. Nou ja, dat valt misschien ook nog wel mee. Maar hoe word je de knapste man van Rotterdam van 2021? Ja, dat word je door... want het is even leuk om een klein beetje achtergrondinformatie te geven. Die prijs, zeg maar, is verkozen en uitgereikt door Google zelf. De zoekmachine die wel bekend is, denk ik. Ja. En wanneer je dat wordt, is als je op de nummer 1 positie staat... als mensen gaan zoeken naar de knapste man van Rotterdam. En jij stond op nummer 1 positie dan? Nog steeds, ja. Dus dat was in 2020 het geval en in 2021 weer het geval. Maar dat betekent dat je bovenaan komt bij de zoekmachine van Google? Ja, dus iedereen die luistert kan het zelf een keer proberen. Dan Google maar naar knapste man van Rotterdam. Dan, is dat een trucje of...? Nee, het is een trucje, maar het is meer mijn werk. Oké, okay. Leg uit. Ja. Voor mijn werk doe ik SEO, noemen ze dat. Dat is zoekmachine optimalisatie. Mhm. En SEO is de Engelstalige afkorting daarvan. En wat we daarmee doen is eigenlijk dat we op termen die we zelf kunnen bepalen... op een hoog in Google kunnen komen. Dus, ik heb wel eens gehoord dat als je maar vaak jezelf aanklikt... dat je dan naar boven stijgt. Ja, er zijn dus ook heel veel fabels in het... Ja, dat zal wel een fabel zijn. Ja, maar dit is daar één van. Ja. Er zijn meerdere dingen daarvan toepassing. En dat is eigenlijk het werk wat ik doe. Dus, ja. Maar bedrijven hoog in die Google-ranking laten komen? Ja, dit is iets wat ik voor mijn eigen website heb gedaan. Dus als mensen daar naar zoeken, dan komen ze mijn website tegen, een persoonlijke website. Voor heel veel bedrijven kan je misschien voorstellen dat het heel erg belangrijk is dat zij goed gevonden worden. Ja. En stel je bent een bakkerij of een bakker op de hoek. Dan als iemand dan zoekt naar ik wil een lunch bestellen... in deze straat en ze zoeken dat, dan willen je dat jouw bedrijf daar komt. En dat lukt ze zelf vaak niet, maar dan kunnen ze mij bellen en dan ga ik dat voor ze regelen. Ja. En zo ben je ook de knapste man van Rotterdam geworden. Maar als je gevonden wordt op Google, hoe ben je dan ineens de knapste? Ben je dan knap in het zoeken of vinden? Ik denk vooral dat je knap bent als je die eerste positie weet te bereiken. Oh, dat is gewoon dus die manier van bereiken. Daardoor ben je knap door geworden. Ja, zeker. En als je op die plek staat, word je ook steeds knapper. Mijn vriendin zegt dat in ieder geval. Ook uiterlijk? Ja, het blijkt allemaal te werken. Oké. Maar heb je nu een unieke positie bereikt door bovenin te komen bij Google? Ja, ik heb wel wat concurrenten die dat ook willen proberen. Dus die proberen mij van die eerste plek af te stoten. Ja, dat is eigenlijk het spelletje wat we daarin heel vaak spelen. Is dat andere websites willen ook bovenaan komen te staan. Ja, ja. En wij denken dat wij dat dus beter kunnen dan onze concurrenten. Een soort competitie dus eigenlijk. Het is eigenlijk continu een competitie. Ja. En we houden dat ook dagelijks bij van joh, waar staan we nu? En analyseren ook dagelijks bij van joh, wat kunnen we nu doen om toch in ogen van Google beter gevonden te worden. En dan sta je bovenin, dan ben je beter vindbaar. Dus dat heeft voordelen voor je bedrijf. Dat heeft enorm veel voordelen voor je bedrijf. Puur omdat dit een methode is dat... iedereen die nu knapste man van Rotterdam bijvoorbeeld googelt, die komt op mijn website en daar hoef ik niet voor te betalen. Dus het is een hele duurzame manier dat geldt ook nog. Om bezoekers naar je site te trekken. Ja. Ook nog eens voor de lange termijn, want tot het moment dat een concurrent jou inhaalt, sta je eigenlijk op die eerste positie. Ja, en dan zak je weer. En dan is er vast weer werk aan de winkel. Maar op het moment dat jij daar staat en ze halen je nog niet in, hoef je niks te doen en kan je in principe je dienst gewoon uitvoeren. En als je zoekt op Ruben de Vries... Dan is de kans ook redelijk aanwezig dat je bij mij terecht komt. Dat je bij jou terecht komt. Ja. En dat is wel het mooie van het hele spelletje dus. Ja, vind ik wel. En dat is ook een manier dat als je daar eenmaal staat, dat je daar voor lange termijn staat. Dus ik vind het ook, als je daar tijd in stopt en effort in stopt, dan is het iets voor echt meer een investering in je bedrijf, in je website. En dat zorgt voor precies. Lange termijn resultaat. En ook nog leuk om te doen. En ik vind het leuk om te doen. Ja, precies. Ja, en heel veel klanten van mij vinden het niet leuk om te doen, maar daarom hebben ze mij ingehuurd. Dus dat is helemaal geen probleem. Ja, want je hebt ook nog een online marketingbedrijf, hè? Ja. En als je je wil bereiken via de sociale media, is dat dan de marketing online? Ja, maatwerk online, inderdaad. Maatwerk online, Of gewoon op Knapse Man van Rotterdam zoeken. Daar komt, kan ook altijd natuurlijk. Ook, ja. Online marketingbureau, allemaal dat soort termen. De naam is in ieder geval Maatwerk Online, ja. Ja. En we hadden de Knapse Man van Rotterdam van 2021 in de studio, Ruben de Vries. En hij probeert bovenaan te blijven staan. En dat gaat hem nog een poosje wel lukken ook, denk ik. Dank voor het gesprek. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and died. Up and died. After 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips. But most of the time, I spend behind these county bars. You see sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles, calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back. Robbie Williams aan het einde van deze aflevering van de late avond. Mr. Bojangles. Ja, 2002 alweer. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Het was weer mooi vanavond. Fijne muziek, vond ik zelf. Ja. Niet zelf uitgezocht, dus vandaar. Een topsluit zo meteen van de show Gary Wright en Dream Weaver. Ja, de R komt er een beetje slecht uit, want ik ben nog verkouden. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk ouderwets een hele goede wacht. En als je niks te doen hebt, check dan onze website www.delateavond.nl. Maar volg ons ook vooral op Facebook, Twitter en LinkedIn, want daar zijn we allemaal te vinden. dream.